čujem da posle mene s drugima si bila moja svetice. Otkud na mome pragu polomljenih krila ptico selice. I ne pitaš da li je slobodno da uđeš, sama ulaziš. Laganim pokretima skidaš se sa sebe ko da ne vidiš. Na stolu njene fotografije, svuda po sobi njene haljine. Kažeš mi lepa ti je devojka, a ja... Tražim u njoj i dok se budim pored nje, ja za tobom umirem. A ja sam tvoj kad spam sa njom, život moj na dlanu je tvom. I svaki put kad zagrlim nju, sve bi dao da si tu. A ja sam tvoj, zauvek tvoj, samo tebe tražim u njoj i dok se budim pored nje, ja za tobom sitnice igrane rada. Opet me vara tvoje uplakano lice kao nekada. I ne pitaš da li je slobodno da uđeš, sama ulaziš. Laganim pokretima skidaš sve sa sebe ko da ne vidiš. Na stolu njene fotografije, svuda po sobi njene haljine. Kažeš mi lepa ti je devojka, a ja...